NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag de 10e juni. Tijdens de kabinetsformatie zagen de verkenners Jorisma en Ollongren het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt meteen al als een risico. Zometeen Nieuwsuur-verslaggever Nienke de Zoet hierover. En 4 kinderen die vermist werden na een vliegtuigongeluk in Colombia zijn levend teruggevonden. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Die kinderen die vermist raakten na een ongeluk met een vliegtuigje zijn teruggevonden na 40 dagen. Ze komen uit 1 gezin, die kinderen, en zijn 13, 9, 4 en ongeveer 1 jaar oud. Eerder werden na een lange zoektocht al de lichamen van 3 volwassenen gevonden, onder wie van de moeder en de piloot. De kinderen worden nu naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota gebracht voor medisch onderzoek. De grote brand op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland is onder controle. Dat is volgens de brandweer gelukt met schuim en een crashtender. Dat is een voertuig dat vooral wordt ingezet bij vliegtuigbranden. De brand in Ter Aar begon gisteravond rond 9:30 bij een plastic bedrijf en sloeg over naar onder meer een houthandel en een meubelzaak. De brandweer kon lange tijd moeilijk dichtbij komen vanwege exploderende gasflessen en ontploffende silo's met plastic. De brand veroorzaakte ook veel rook die in de wijde omgeving was te zien. De Britse oud-premier Boris Johnson stapt op als parlementariër van de Conservatieve Partij. Een speciale commissie heeft onderzoek gedaan naar feestjes van Johnson in coronatijd. Johnson heeft het rapport gekregen en daarin staat dat hij het parlement heeft misleid door te zeggen dat hij zich tijdens de lockdown altijd aan de regels heeft gehouden. In een reactie zegt Johnson dat hij op ondemocratische wijze tot vertrek wordt gedwongen. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen oud-president Trump openbaar gemaakt. Hij wordt verdacht van 37 misdrijven, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van het strafrechtelijk onderzoek. De stukken bevatten onder meer informatie over het Amerikaanse kernwapenprogramma. In een reactie haalde de oud-president uit naar de speciaal aanklager. Hij noemde hem een Trump-hater. De Italiaanse marine heeft voor de kust van Napels een eind gemaakt aan een vermoedelijke kaping van een Turks vrachtschip. Een groep van 15 verstekelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan liep rond op het schip met wapens. De bemanning hield zich schuil in de machinekamer. Mariniers die op het schip waren geland met een helikopter grepen in en hebben de verstekelingen opgepakt. PSV zou een akkoord hebben bereikt met Peter Bos. Volgens media als VI en het Eindhovens Dagblad is hij vastgelegd als opvolger van trainer Ruud van Nistelrooy. Tegenover de NOS wil de club dat nieuws niet bevestigen. Volgens het Eindhovens Dagblad zal PSV het nieuws binnen afzienbare tijd bekendmaken, maar mogelijk pas na het weekend. Bos zou een contract krijgen van 3 jaar. En het weer, veel zon vandaag. Het wordt 23 graden op de Wadden tot ruim 30 in de rest van het land. Morgen opnieuw tropisch warm met flink wat zon en een paar stapelwolken. Ster. Mam, ik heb vandaag nog niet de landelijk aanbevolen hoeveelheid groente op. Wat ga je daar dan doen? Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld nectarine in je yoghurt. Deze week A, nectarines en perzik op schaal. 1+1 gratis. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:04. Verkenners Annemarie Jorisma en Kasia Ollongren hebben het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt vanaf het begin van de formatie gezien als een risico voor het nieuwe kabinet. Het blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur. De twee gaven hun opdracht uiteindelijk terug toen Ollongren, dat weet u nog wel, werd gefotografeerd met die goed leesbare notitie onder haar arm waarop stond positie Omtzigt, functie elders. Verslaggever Nienke de Zoete van Nieuwsuur. Nienke, jullie zochten dit uit. Waar kwamen jullie achter? Nou, wij kwamen erachter dat er dus meer en breder over Pieter Omtzigt gepraat is dan tot nu toe bekend en erkend werd. En dat Omtzigt daarbij ook als een probleem werd gezien. Ja, heel even terug misschien, hè. Je hebt dat beruchte 1 april debat gehad naar aanleiding van die foto. En dat draaide eigenlijk om de vraag: wie heeft het nou over Omtzigt gehad? Hè? Hoe kwam er dat er op die foto te lezen was: positie Omtzigt, functie elders? Nou, Rutte moest toen al toegeven, nadat hij dat eerst ontkend had, dat hij over Omtzigt had gesproken. Nou, wat wij nou ontdekten, is dat ook de verkenners, Jorritsma en Ollongren, Omtzigt vanaf het begin van de formatie als een risico voor een nieuw kabinet zagen. En dat zij, voordat ze ook überhaupt maar met een andere fractievoorzitter gesproken hadden, al naar Kamervoorzitter Ariep gingen om dat aan de orde te stellen. En ze vroegen ook om meer tijd voor de formatie. En waarom was dat dan? Nou ja, zij gingen er dus eigenlijk al helemaal meteen van uit dat het CDA nodig was voor een coalitie. Dat is al best wel vreemd voor verkenners die nog eigenlijk helemaal moeten beginnen met iedereen te praten. Dan zei het, ja, dan zou het een probleem kunnen zijn dat Omtzigt misschien wel meer stemmen heeft gehaald dan Hoekstra. Dat was toen nog onduidelijk of dat zo zou zijn. En toen zeiden ze tegen Ariep, ja, daarom hebben wij meer tijd nodig. En vooral Jorritsma heeft in dat gesprek ook gezegd, ja, Omtzigt zelf is een probleem en een risico voor de stabiliteit van het kabinet. Nou, daarmee gingen ze hun boekje ver te buiten. En sterker, ze hebben dat dus ook nooit gemeld in die hele discussie die daarna kwam. Hè, van wie heeft het er nou wanneer over gehad? Hebben ze nooit gezegd, nou, op onze allereerste werkdag zijn wij eigenlijk al naar de Kamervoorzitter gegaan met dit verhaal. Ja. Jullie hebben dit ook voorgelegd aan Jorritsma en Ollongren en ook aan oud-Kamervoorzitter Ariep. Hoe hebben ze gereageerd? Nou ja, eigenlijk niet. Tenminste, ze hebben wel gereageerd dat ze niet reageren. Nee. Jorritsma die reageert van wat mij betreft is er niks toe te voegen aan wat al gemeld is. Ollongren zegt, ik vind het als minister niet passend om opvattingen te hebben. En Ariep zegt, ja, dat is nu aan de nieuwe Tweede Kamer om de vragen te beantwoorden. En Pieter Omtzigt? Ja, die heeft ook schriftelijk gereageerd. Een wat uitgebreidere verklaring. Maar hij zegt onder meer, ja, er is altijd ontkend dat het over mij ging, maar dat vond ik altijd al zeer ongeloofwaardig. En dat raakte de kern eigenlijk van de Nederlandse politiek. Het gaat over mensen en machtsspelletjes en niet over het oplossen van de grote vraagstukken. Jullie hebben jullie bevindingen ook voorgelegd aan oppositiepartijen. Laten we even luisteren naar hun reactie. Te beginnen bij Geert Wilders. Ja, natuurlijk hadden we het moeten weten. Het debat was geëxplodeerd op het moment dat wij hadden geweten dat de verkenners de boel hebben gemanipuleerd. Dan denk ik, dan zit je daar met droge ogen, hè, antwoorden te geven, terwijl je dit gewoon weet. Je liegt gewoon. Het is gewoon liegen. Als je dit nu met terugwerkende kracht hoort, dan komt dat 1 april debat, wat toch al een zeer explosief debat was, de hele oppositiemotie van wantrouwen, ja, dat komt daarmee in een nog kwalijker daglicht te staan. Ze hadden het absoluut niet moeten doen. En toen het toch was gebeurd, hadden ze het moeten melden. En ik denk dat het met een, maar dat ga ik het invullen, met een reden niet is gemeld, omdat ze heel goed snappen dat dit niet bij hun taak paste. Ja, het is dus niet gemeld. We wisten het tot u niet. Nu weten we het wel. Verwacht jij nu stappen vanuit de oppositie? Nou, sterker nog, BBB heeft zelfs al een debat aangevraagd. Een spoeddebat. De partijen die wij spraken, die steunen dat. Ja, dat zullen we moeten gaan afwachten, hoe dat verder loopt. Hoe kijk jij daarnaar, ook als verslaggever zelf? Nou ja, kijk, het was natuurlijk toen, nou ja, wat ik al zei, de vraag, hè, van wat is er nou gebeurd? Nou ja, eerst hadden de verkenners, konden zich niet herinneren dat ze met Rutte het erover hadden gehad. En Rutte kon zich dat niet herinneren. Ja, dat bleef altijd al een beetje raar, maar goed. Maar ook bleef de vraag de hele tijd van, ja, dat beantwoordt ook nog niet de vraag, hoe komt dat positie, Omtzigt, functie elders nou eigenlijk in die aantekeningen van de verkenners terecht? Ja, dit werpt daar nieuw licht op. En het is natuurlijk heel raar dat ze dat niet gemeld hebben. Ik bedoel, het kan ook niet dat ze zich dat niet konden herinneren, want dat was gewoon een gesprek dat daarover ging. Dat hadden ze moeten zeggen. En ja, dit is weer eigenlijk een puzzelstukje in dat verhaal, want het beantwoordt dan nog niet alle vragen over wat er daar precies gebeurd is. Maar ja, het verbaast mij wel, want je denkt, ja, was er dan maar, vertel het dan maar gewoon, als het allemaal toch al naar buiten is. Dat ze dat niet doen, ja, je hoort het Klaver al zeggen. Ja, waarschijnlijk omdat ze toch toch wel dachten, dat is ons allemaal te onhandig. Laten we het maar gewoon verzwijgen. Want ik hoorde laatst Rutte bij Jort Kelder, zijn vriend Jort Kelder. Daar ging het erover dat hij wel toegaf van ja, achteraf gezien, het was wel voor om zich gegaan. Maar daar ontkende hij wel bijvoorbeeld met kracht dat die woorden functie elders totaal niet van hem kwamen. Maar dat weten we dus ook nog steeds niet precies wie dat dan uiteindelijk zo heeft opgeschreven. Nou, wel wie het heeft opgeschreven, nee. Dat was bij Ollongren, maar ja. Het was, nou ja, een ambtenaar heeft dat, hè, dat waren aantekeningen, eigenlijk gespreksaantekeningen voor de verkenners. Ja, waar dat, hè, dit verklaart eigenlijk waarom daar positie omzicht stond, nog helderder. Functie elders, nou ja, daar ga ik speculeren. Nee, dus dat komt vast ook nog weer. We blijven het onderzoeken. Ja, wat op zich dus dat debat, verwacht je toch ook nog consequenties voor betrokkenen? Nou, dat vind ik moeilijk in te schatten. Kijk, wat er speelt is dat, en dat hoor je deze partijen ook zeggen, dat ze echt zeggen, dit hadden we echt moeten weten. He, een aantal partijen die vinden dat daar misschien ook consequenties aan verbonden moeten worden. Er zijn ook partijen die zeggen, oh, dit hadden we zeker moeten weten, maar ja, we hebben toen al dat debat gehad. Er is al een motie van wantrouwen ingediend. Wat moeten we eigenlijk daarbovenop nog doen? Ja, en hoe dan die bal gaat rollen, ja, dat zullen we echt even de komende weken moeten kijken. Nienke de Zoete van Nieuwsuur, dank je wel. En die uitzending dus vanavond, een reconstructie om 9:30 te zien op NPO 2. NPO Radio. Het is 7:11. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Op 1 ging het over een nieuw spotje van de SP. Ze komen in actie tegen hoge supermarktprijzen. Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen vertelde hoe hij over die hoge supermarktprijzen denkt. Je ziet dat er bedrijven zijn die enorm profiteren van de crisis waar we in zitten. En wij hebben vorig jaar ook al voorstellen gedaan om te zorgen dat er een meevallersheffing komt. Om te zorgen dat je bepaalde winsten kunt terughalen. En ik denk dat dat ook belangrijk is om daar wel kritisch op te zijn. Dus in dat opzicht kan ik de SP-actie begrijpen. Ik zou hem zelf misschien iets anders vormgeven. Maar ja, ik denk wel dat we ervoor moeten zorgen dat juist dat we op dit moment de winsten extra belasten en zorgen dat de mensen die in armoede, dat zijn er bijna 1 miljoen inmiddels, 230.000 kinderen, dat we zorgen dat we die extra stutten. Volgens Dassen moet het kabinet kritischer zijn op die winsten die supermarkten hebben gemaakt. Ik denk dat er wel iets kritischer gekeken kan gaan worden. We hebben op dit moment gewoon enorme hoge voedselprijzen en mensen die kunnen het niet betalen. Ja. Dus mensen in armoede, 230.000 kinderen maar die in armoede. Hebben toch ook afgrijzelijk veel winst gemaakt al tijdens die coronaperiode. Absoluut. Dus het is ook iets wat we vaker terugzien. We hebben het met de energiebedrijven hebben we het gezien. Met corona hebben we het gezien. Daar is toen ik in de Tweede Kamer al over gesproken. En nu zie je het weer. Dus ik denk wel dat we daar veel kritischer op moeten zijn en dat we heel goed moeten volgen. Bij Nieuwsuur ging het over chatbots zoals ChatGPT. Ondernemer Jim Stolze levert met zijn bedrijf oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie aan grote bedrijven. Volgens hem zijn tools als ChatGPT slim, maar dat is iets anders dan dat ze intelligent zijn. Menselijke intelligentie gaat over veel meer dan alleen maar woorden raden in de juiste volgorde. Wij doen dingen soms op gevoel. Wij voelen dingen met onze klompen aan. Nou, ChatGPT heeft geen klompen. Er zijn ongeschreven regels, die vinden wij heel logisch. Maar omdat ze nooit uitgeschreven zijn, dat wij het zo vanzelfsprekend vinden, snapt ChatGPT daar niks van. Als we computers gezond verstand willen bijbrengen, moeten we zelf eerst goed nadenken wat gezond verstand precies is, zei Stolze. Het misverstand daar is dat mensen denken dat dat een computerprobleem is. Maar dat moeten we iets breder trekken. Het begint met de filosofie. Wat is het goede leven? Wat willen we eigenlijk? Dan ga je naar de ethiek. Hoe brengen we dat in de praktijk? Dan krijg je normatief. Dan krijg je misschien handhaving. Dat is veel te veel om over te laten aan een techpartij als OpenAI. Dus we moeten het veel meer met elkaar doen. Bij Op 1 zat Barbara de Loor, de nieuwe presentator van Nederland in Beweging. De oud-schaatser vertelde hoe ze hoorde dat ze Olga Commandeur mag opvolgen. Ik twijfelde eigenlijk geen moment. Ik dacht, hé, wat leuk. En dat wil ik wel. Dus ze deed toen een beetje geheimzinnig. Want toen werd het nog niet verteld dat Olga zou stoppen. En toen moest ik een screening doen en 2 oefeningen voordoen. En dat vond ik hartstikke leuk. En het klikte goed met het hele team daar. En toen hoorde ik even later dat ik het geworden was. En ze kijkt er dan ook enorm naar uit om te beginnen. Ik vind het wel spannend en enorm respect voor haar wat zij heeft laten zien. En ze is eigenlijk gewoon een sportcollega van mij natuurlijk. Ja. We komen beide uit de sport. Ja, zij is oud atleten. Ja, precies. Sprinter. En haar sportschoenen zal ik niet passen, maar ik doe het op mijn klapschaatsen. Ja. En dat was gisteravond op tv. De Telegraaf reisde af naar de Dominicaanse Republiek, Jan. Ja, want daar kreeg de krant een exclusief inkijkje in de werkwijze van de narcotica-brigade van Santo Domingo. Die wist in april een kopstuk van de Mocro-mafia in de boeien te slaan. En de Telegraaf schrijft dat het ruim 2 jaar kostte om die Dennis G., zo heet hij, te arresteren. Hij zou er als drugsbaron voor hebben gezorgd dat de bende van Ridouan Taghi kon draaien. Die Dennis G. die woonde in een zwaar bewaakte villa. Daar was het te gevaarlijk voor de politie om een inval te doen. Maar toen Dennis G. onder het oog van de recherche naar het café ging, greep de politie van Santo Domingo zijn kans. Het CDA is bereid om het kabinet te laten vallen voor vervroegde verkiezingen. Dat schrijft het AD op de voorpagina. Maar de partij worstelt met het leiderschap. Een wissel van Wopke Hoekstra. Dat is electoraal misschien wel verstandig, maar het ziet er toch niet fraai uit als de zoveelste partijleider het veld moet ruimen. De weken tot het zomerreces zijn cruciaal voor besluiten over stikstof en asielmigratie. En daardoor staat het voortbestaan van het kabinet op het spel, schrijft het AD. En anders dan vroeger zal het CDA niet kosten wat het kost de levensduur van het kabinet rekken tot de verkiezingen van maart 2025. Dat is de boodschap. Moskeebesturen mogen diverser, schrijft Dagblad Trouw op basis van een enquête in samenwerking met INO Research. Ze wil 3/4 meer jongeren in het moskeebestuur en de helft van de respondenten pleit voor meer vrouwelijke bestuurders. Aan die enquête deden ruim 800 jonge moslims mee tot 40 jaar. Hoeveel vrouwen nu zitting hebben in moskeebestuur op dit moment is onbekend, maar ze zijn absoluut in de minderheid en op 1 hand te tellen, zegt religiewetenschapper Sarah Noor tegen Trouw. Financiële uitbuiting van ouderen komt veel vaker voor dan officiële cijfers melden, zeggen deskundigen in het AD. Zoals een kind dat elke week de boodschappen doet met pinpas van de hulpbehoevende ouder. Maar het kan ook gaan om een huishoudelijke hulp die een welgestelde senior overhaalt tot een testamentswijziging. Meldpunt Veilig Thuis registreert jaarlijks rond de 1600 gevallen, maar deskundigen denken eerder aan 100.000 slachtoffers per jaar. De valse beeldvorming ontstaat doordat slachtoffers niet in de gaten hebben dat ze worden uitgebuit, of dat ze het niet durven te melden omdat ze afhankelijk zijn van de dader. Het is 17 minuten over 7. Voor veel beroepen in Nederland geldt dat er bijna niemand voor te vinden is door personeelskrapte. Op andere plekken in de EU is juist een overschot aan mensen die willen werken. En dat biedt kansen voor werkgevers hier, zegt het UWV. Irma Vijverberg werkt bij EURES, dat is het Europese netwerk voor arbeidsbemiddeling. Dus een soort UWV van Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot zijn die tekorten in Nederland nu? Nou, die tekorten in Nederland zijn enorm groot. Eigenlijk historisch groot. We kennen een werkloosheid van rond de 3,5%. En we hebben in Nederland meer vacatures dan mensen die werk zoeken. En in andere Europese landen? En daarmee ook een van de Europese landen waar de grootste krapte is. Ja. En er zijn dus landen waar dat dan eigenlijk andersom is. Waar er genoeg aanbod is. Nou, genoeg. Er zijn landen waar meer overschotten zijn. Ja. We hebben een onderzoek gedaan en van de 166 Nederlandse tekortberoepen zijn er voor 70% van die 166 tekortberoepen nog kansen in Europa. En waar moeten we dan aan denken? Dan moet u denken aan verkoopmedewerkers voor de detailhandel, bouwvakhulpen, keukenhulpen, directieprojecten en internationale secretaresses. Daar zijn in andere Europese landen nog overschot in. Ja, en als die mensen er zijn, hoe gaat het dan in de praktijk? Hoe houden ze in Nederland? Nou, wij hebben een netwerk van ruim 1000 EURES-adviseurs. Die werken bij de UWV's in andere Europese landen, kun je zeggen. Er wordt veel samengewerkt met private partijen. Het EURES-netwerk bestaat ook uit publieke en private partijen. En we hebben daarin veel contact met elkaar. Dus als wij een vacature hebben, dan gaan wij proberen om die vacature vanuit een ander land op te vullen. Onze verslaggever Jeroen Schutteijzer die ging langs bij fysiotherapiepraktijk Proactief in Almere, waar ze ook personeelsproblemen hadden. Nog 5 te gaan. Check, nog 4. Kom op. Lekker man, goed gedaan. Hoe zwaar zijn die gewichten? Deze zijn 7 kilo per kant. Binnen wordt druk gesport, Kim Lammers. Ja, dit is onze fysiotherapiepraktijk. We hebben hier 20 fysiotherapeuten en een leefstijlclub. En vorig jaar hadden jullie een ernstig tekort aan mensen. Ja, eigenlijk na corona zien we een toename in de zorg. Meer zorgvraag en ja, zijn er ook gewoon minder therapeuten. Dus ja, we hebben echt wel een groot tekort aan fysiotherapeuten gehad. En daar heeft het UWV iets op gevonden, want die hebben in heel Europa gekeken. En laat nou in een aantal landen een overschot zijn van therapeuten. In Portugal en Italië zijn er een heleboel fysiotherapeuten die ja, daar moeilijker aan een baan komen. En die willen die heel graag deze kant op komen. Dus het Europese UWV heeft ons geholpen met ja, het vinden van een Europese kandidaat. Dat is Anna geworden uit Portugal en Francesco uit Rome. En Anna is hier in haar behandelruimte. Ik kom uit Portugal. 23 years old. I had no idea that I could come to the Netherlands. One year ago, vorig jaar was ze nog toerist hier en nu werkt ze in Nederland. Dat vindt ze verrassend. Alleen die taal, hè? Veel moeilijk. I can understand a little bit right now. Over het algemeen reageert iedereen heel erg positief en doet Anna echt heel erg de best om ook zoveel mogelijk met handen en voeten en in het Nederlands toch de ding te doen. Hoe lang denk je hier te blijven in Nederland? So until Netherlands want me here. Ja, zolang Nederland me wil hebben, blijf ik hier. Heel veel succes. Dank u wel en fijne dag. Meneer Lammers, is dit nou de oplossing? Is het de oplossing? Ja, voor ons nu wel. Hè. Dus we zijn er ontzettend blij mee. We zijn heel blij met Anna en met Francesco. Maar het kost wel veel meer tijd en energie dan een kandidaat uit Nederland. Waar ik nu toch weer beland ben, dit is een binnenvaartschip. Behalve dat je een stuurhut hebt, is dit gewoon een soort luxe hotel. Nou ja, daar lijkt het wel een beetje op, ja. Iedereen heeft zijn eigen kamer en meestal ook een eigen badkamer. En huisvesting dus? Zeker, zeker. Ja, de mensen die hier werken, die wonen ook op het schip. Dit is een van de 18 binnenvaartschepen van Vario. Corné Mooi, u zoekt mensen, hè? Voor kapiteins hebben wij sowieso 8 vacatures openstaan. En jullie gaan in Slowakije op zoek naar mensen? Ja, ja, dat is onze volgende stap. Volgende week gaat u daar naartoe om met sollicitanten te spreken. Is het moeilijk om mensen voor dit werk te krijgen? Helaas wel, ja. Ja. Hoe komt dat? Ik persoonlijk begrijp ik dat niet zo goed, want het is een hartstikke mooi beroep. Betaalt het niet goed? Het betaalt hartstikke goed, ja. Ja, dus dat, daar kan het niet aan liggen. Maar ik denk gewoon dat het bekendheid is. De mensen weten niks van het beroep. Ik moet ook eerlijk zeggen, op scholen wordt er ook niet heel veel informatie over gegeven, naar mijn mening. Nou, dit is een slaapkamer. Zullen we even naar de huiskamer gaan? Want de mensen die zijn hier 4 weken op het schip en dan gaan ze weer 4 weken naar Slowakije, waar ze wonen. Dat is de bedoeling? Dat is de bedoeling, ja. Keukentje, een oven zelfs? Ja, alles erop en eraan, ja. Kijk, dit is de kapitein van de CITO, Patrick Guit. Ja. Bent u wel eens niet uit kunnen varen? Tot nu toe niet, maar je merkt wel steeds meer dat de krapte een belangrijke rol gaan spelen. Ook in het invullen van je vaartijd en je werkzaamheden aan boord van een schip. Kan iedereen kapitein worden? Ja, ik heb zoiets van waar een wil is een weg, maar het moet hier wel liggen. Kijk, de droger is klaar. Daar zit nieuw beddengoed in. Nou, dan moet u nog even de bed opmaken, hè? Ja, dat klopt helemaal. Kunt u dat ook al? Ja, dat leer je als je op een binnenvaartschip werkt. Ja, en nog zoveel voordeel van de binnenvaart. Op dat schip woon je ook, mevrouw Vijverberg. Dat is natuurlijk wel een ander lastig punt, lijkt me. Want er zijn te weinig woningen. Hoe kun je die mensen vestigen die we hier naartoe halen? Ja, dat is natuurlijk sowieso een probleem in Nederland. We adviseren werkgevers ook om te zorgen voor woonruimte. Of in ieder geval Die stap te nemen om daar goed naar te kijken, daarover na te denken. Je kan niet zomaar in Europa gaan werven zonder dat je een aantal randvoorwaarden goed hebt. Hè. Want ik hoorde ook in de rapportage de werkgever aangeven dat het lastiger is dan het werven in Nederland. Nou, dat is ook zo. Je moet aan veel meer dingen denken, zoals huisvesting, maar ook het contract wat je aanbiedt in het Engels of liefst in de landstaal van de kandidaat vertalen. Dat zijn dingen waar je gewoon rekening mee moet houden. Als we het toch over taal hebben, hoe zit het andersom? Want dat kan ook problemen opleveren. Ook niet iedereen in Nederland is bijvoorbeeld het Engels even goed machtig. En als je dan in het Engels moet bestellen bijvoorbeeld, of je moet iets uitleggen bij de fysiotherapeut. Ja, de Nederlandse. Het is belangrijk om een Nederlandse taal te leren. Zeker als je van plan bent om in Nederland te blijven. Maar we zien ook in Nederland dat de criteria en de eisen die gesteld worden aan nieuwe medewerkers wat fluider worden, zolang de krapte ook groter wordt. Ik heb de laatste jaren al bijna in Amsterdam niet meer in het Nederlands een biertje kunnen bestellen. Maar daar hoor ik soms ook gemopper over. Ja, dat begrijp ik. Ik denk ook dat terecht is. Maar het is ook een fenomeen van deze tijd. Ja, anders kun je überhaupt niks bestellen. Het is gewoon nodig, ja, zegt u. Ja. Ja. En welke Europese landen profiteren nog van Nederlandse medewerkers? Zijn die er überhaupt? Ja, die zijn er zeker. We kennen in Nederland. Nederland is, wat ik net al aangaf, een van de landen die de grootste krapte in Nederland heeft. Maar vanzelfsprekend bemiddelen wij ook Nederlanders die graag naar een ander land willen werken. Scandinavische landen zijn altijd heel populair onder Nederlanders. Maar dan is het meer omdat zij zelf daar willen werken. Het is niet omdat we er hier te veel hebben. Nee. Het is vooral omdat zij daar zelf willen werken. En Nederlanders zijn avonturiers. Die willen ook heel graag over het algemeen in een ander land werken. En we ondersteunen hen daar ook bij. Het geval van Portugal. In Lissabon heb je een aantal callcenters. Grote callcenters die graag Nederlands sprekende jongeren in dienst willen nemen. Nou, wij helpen hun daar ook mee. Dank Irma Vijverberg, dus van het Europese Netwerk voor Arbeidsbemiddeling. Het is 7:58. De soundtrack van de nieuwe Barbie-film Dua Lipa met Dance the Night. Me. Dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance the night away. I'll still keep the party running. I won't get out of place. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Hier van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten, Jan. Kamerlid Pieter Omtzigt werd door verkenners Jorritsma en Ollongren gezien als een risico voor de stabiliteit van een nieuw kabinet. Dat meldt Nieuwsuur in een reconstructie. Ze waren bang dat Omtzigt wel eens populairder kon zijn dan CDA-leider Hoekstra. Dus vandaar de uitgelekte notitie over Omtzigt functie elders. De vier kinderen die begin vorige maand in Colombia vermist raakten na een vliegtuigongeluk zijn terecht. De kinderen van 13, 9, 4 en 1 worden nu naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota gebracht voor medisch onderzoek. De brand in Ter Aar is bedwongen, meldt de brandweer. Dat is gelukt met blusschuim en een crashtender. Dat is een blusvoertuig voor vliegtuigen. De brand in Ter Aar begon gisteravond. En het Amerikaanse OM heeft de aanklacht tegen oud-president Trump openbaar gemaakt. Hij wordt verdacht van 37 misdrijven, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van het strafrechtelijk onderzoek. Dan naar Weerplaza, Roosmarijn Knol, goedemorgen. Goedemorgen. Opnieuw een zonovergoten dag? Ja, inderdaad. Ik zie geen wolkje aan de lucht. Alleen de rookpluim is nog heel vaag zichtbaar op de weersatellieten. Vanmiddag komen hier en daar wat stapelwolken tot ontwikkeling. Maar het is opnieuw een droge dag, dus die droogte in ons land houdt aan. En het gaat ook behoorlijk warm worden. We hebben met de noordoosten tot oostenwind te maken. En die fungeert een beetje als een transportband van warme lucht. Op de Waddeneilanden wordt het zo'n 25 graden. En in de rest van het land 27 tot 31 graden. Heel misschien dat het in de provincie Noord-Brabant of Limburg net lokaal ergens 32 graden kan worden. Maar dan spreken we van tropische temperaturen en er is ook kans op de eerste officiële tropische dag. Daarvoor moet het in de beeld warmer dan 30 graden worden. Dat gaat waarschijnlijk lukken dan. En dan komen de nachten ook. Wordt dat ook een warme nacht? Ja, het wordt wel een warme nacht. We spreken nog niet van een plaknacht. Daarvoor moet de minimumtemperatuur moet boven 20 graden blijven. Nou, daar gaan we uiteindelijk wel iets onder zakken. Maar dat gaat allemaal wel een beetje traag. Die temperaturen onder 20 graden zijn pas voor de periode na middernacht weggelegd. Dus vanavond en ook nadat de zon is ondergegaan, blijft het echt nog lang warm. En uiteindelijk koelt het maar af naar 16 tot 18 graden. Ja, morgenochtend gaat de temperatuur dan ook heel snel alweer oplopen. Roosmarijn, dank je wel. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Vanavond, 8 uur bij de NTR op NPO 2. 4 over half 8. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Donald Trump openbaar gemaakt. De oud-president wordt verdacht van 37 strafbare feiten, waaronder het achterhouden van geheime documenten en het tegenwerken van strafrechtelijk onderzoek. Trump moet zich dinsdag melden bij de rechter in Miami. Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. 37 strafbare feiten dus in de aanklacht. Welke springen er voor u uit? Nou, om te beginnen, de eerste 31 aanklachten die gaan over 31 verschillende documenten die hij heeft achtergehouden. Het gaat om behoorlijk serieuze documenten die allemaal te maken hebben met nationale veiligheid en defensie. Als je hebt over de nucleaire capaciteit van Amerika, aanvalsplannen richting een ander land, de militaire capaciteiten van andere landen. Dus hele gevoelige militaire defensieinformatie. Dat is voor mij het allereerste wat eruit springt. En aan wat voor straffen moeten we dan denken? Al deze documenten die hij heeft achtergehouden, die vallen onder de Espionage Act. En dat kan zomaar per geval eigenlijk zo'n 20 jaar cel opleveren. Nou, dus echt een zware straf. De aanklacht zelf, dus die 31 of 37 moet ik zeggen, strafbare feiten dus daarin. Dinsdag moet Trump pas voorkomen. Hoe kon het dat het nu al bekend is geworden? Nou, zodra de onderzoeksjury eigenlijk heeft besloten of is overtuigd door de aanklager dat inderdaad een strafrechtelijke aanklacht moet worden uitgevaardigd, ja, dan wordt ook de advocaat op de hoogte gebracht en door Donald Trump dus zelf ook. Nou, en Donald Trump was ook degene die op zijn eigen social media kanaal vervolgens het nieuws naar buiten heeft gebracht dat hij inderdaad wordt aangeklaagd. En ik denk dat de aanklager zelf heeft gedacht van, we moeten wel vanaf dat moment al gelijk openbaarheid van zaken geven, zodat er niet te veel wordt gespeculeerd over wat er zou komen in het strafrechtelijk proces. Ik denk dat ze alle speculatie voor wilden zijn. Hoe stevig is deze zaak? Want natuurlijk vorige maand de uitspraak in die zaak van die schrijfster, hè? Dat werd een schadevergoeding die Trump moest betalen van $5 miljoen. Maar ja, dat hij ook echt de cel in moet. Hoe groot is die kans? Nou ja, de zaak zelf is eigenlijk van alle onderzoeken die tegen Trump hebben gelopen en nog steeds lopen, is dit wel de meest concrete, de meest duidelijke. De bewijzen zijn ook veel duidelijker. We hebben de afgelopen maanden al gehoord wat er allemaal in het strafrechtelijk onderzoek aan de hand zou zijn. Nou, het ergste scenario voor Donald Trump is ook uitgekomen. De feiten zijn heel erg ernstig en duidelijk. Dus ik denk dat deze zaak de meeste kans maakt, als het ware. Als je het vergelijkt met alle andere zaken. De vraag is natuurlijk of hij daadwerkelijk achter de tralies belandt. Dat zal nog even op zich moeten laten wachten. Want het proces zal waarschijnlijk volgend jaar pas beginnen. Maar is dit ook iets wat je met geld kunt afkopen, ook al word je schuldig bevonden? Nou, het kan dat hij een boete krijgt, maar gezien de ernst van de zaak, de ernst van de serieusheid van de documenten die bij hem zijn gevonden en de mate van tegenwerking tegen het onderzoek, ja, dan zou je kunnen zeggen dat een aanklager toch niet anders kan dan ook celstraf eisen. Maar goed, we hebben het hier over een voormalig president en een huidige presidentskandidaat, dus dat wordt een uiterst gevoelige zaak. Ja, die dus dinsdag wordt voorgeleid in Miami. En hoe gaat het dan verder? En dan gaan we eerst allerlei moties krijgen van waarschijnlijk de verdediging, die zeggen van de zaak moet worden van tafel worden geveegd. Ze willen natuurlijk allemaal alle documenten en alle bewijsmateriaal zien. Ik denk dat we pas met een procesdatum komen van misschien in 2024. Want er moeten allerlei voorlopige zaken eerst worden beslist door de rechter. Soms bewijs moet misschien worden uitgesloten. De verdediging wil natuurlijk alle documenten zien. Dus het gaat nog wel even duren. Ja, want dan zijn de verkiezingen al. Weet in ieder geval of hij dan ook door de Republikeinen zelf natuurlijk als kandidaat naar voren is geschoven. Maar dat is dus dat blijft dan tegelijk spelen. Ja. Nee, ja, technisch gezien, juridisch technisch gezien mag Donald Trump gewoon presidentskandidaat blijven. Kan hij zelfs verkozen worden. Het zal aan de politiek moeten zijn. Mogelijk zijn eigen Republikeinse partij of gewoon de politieke druk, hè, de publieke opinie. Mm-hmm. Die zou ervoor moeten zorgen dat Trump misschien van het politieke toneel verdwijnt. Maar dat is onwaarschijnlijk gezien de staat van de Republikeinse partij en de macht die ze ook hebben in het congres nog. Dus we kunnen een hele ongewone situatie krijgen dat we een presidentskandidaat achter de tralies hebben en die misschien nog verkozen wordt ook. Dank Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige. Limburg heeft een coalitieakkoord en daarmee is deze provincie iets minder dan 3 maanden na de provinciale statenverkiezingen de eerste met een nieuw bestuur. Met daarin de grote winnaar, BBB, samen met het CDA, de VVD, PvdA en SP. Verslaggever Vincent van Rijn was bij de presentatie van het akkoord. In de royale tuin van Huis Coldenbroek in Noord-Limburg, een middeleeuws landhuis gelegen tussen weilanden, boomgaarden en bossen, wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd door de formateurs. Een plek die niet toevallig is gekozen, zegt formateur Petra Dassenhausen. Allereerst, het werd net al gevraagd, het is niet in Maastricht. En daar zit een grote symboliek in. Er gebeurt altijd veel in Maastricht, er wordt ook hard gewerkt, maar er gebeurt ook heel veel in Limburg. En dat willen we vandaag met deze plek laten zien. Er komen 6 gedeputeerden. 2 voor de BBB en 1 voor de VVD, CDA, PvdA en SP. In totaal een samenwerking tussen 5 ideologisch verschillende partijen dus. Klinkt ingewikkeld, maar dat viel in de praktijk mee, zegt de formateur. Er zal altijd iets zijn wat ideologie is en wat een andere insteek heeft. Maar er is ook heel veel wat mensen verbindt. Namelijk samen iets doen ten goede van de Limburgse samenleving. En als je dan op zoek gaat naar die verbinding, hè, leefbaarheid in het platteland en leefbaarheid in het stedelijk gebied, dan heb je opeens heel veel raakvlakken. En dat is het mooie van dit proces. Alleen de samenstelling, 5 mannen en 1 vrouw, die kan wel wat moderner, vindt de andere formateur Jan Schrijen. Nou, ik had in mijn advies gestaan, zorg nu dat je ook een goede balans hebt tussen mannen en vrouwen in dat nieuwe college. Ik ga er niet over. Maar we hebben er uiteindelijk 1 vrouwkandidaat. En je zou kunnen zeggen, in de moderne tijd was 2 nog beter geweest. Of 3 al helemaal. Maar goed, daar ga ik niet over. Daarna werden de gedeputeerden voorgesteld. En dan is het ook voor de politici zelf soms nog even wennen aan de namen. Nou, de BBB die heeft voor de verkiezingen al een kandidaat gedeputeerde aangedragen. Onze Leon Frisse. Overnieuw. Nee, we zouden elkaar niet... Nou, dan beginnen dan. Kijk, het wordt goed opgelost, hè. Onze Leon Fase. Ik dacht nog zo, laat ik nou die fout niet maken. En zie hier, het gebeurt. Leon Fase, u wordt binnenkort gedeputeerde namens de BBB. Wat opvalt als het over stikstof gaat, in het coalitieakkoord staat wel, wij committeren ons aan de wettelijke doelstellingen op het gebied van emissie. Dat is op dit moment 2035. Maar in Den Haag willen ze graag daar 5 jaar eerder, 2030, van maken. Stel dat dat erdoor komt. Werkt u daar dan aan mee? Ik zeg, laat ze gewoon eerst beginnen met wat we nu hebben. Ze hebben pasmelders beloofd in 2019 op te lossen. Dus ze hebben heel veel beloofd. Laat ze nu eerst beginnen. En dan kijken we onderweg waar we staan. En als dat 2030 wordt, wie weet hebben we het al bereikt. Maar laten we niet beginnen met de onteigenen en te zeggen van het moet 2030. Dat moet je niet doen. Begin eens eerst. Geef een voorbeeld als regering dat je bereid bent te bewegen. En dat heb ik tot nog toe niet gemerkt. Maar in Den Haag wil bijvoorbeeld CDA heronderhandelen omdat ze die 2030 helemaal niet zien zitten. Maar hier gaat de BBB er dus blijkbaar wel min of meer akkoord al mee. Nee, we gaan niet akkoord. We hebben gezegd 2035, we communiceren ons aan de wet. En als die wet anders zal zijn, ja, als het dan is, dan zullen we dan zien wat we ermee gaan doen. We zijn pragmatisch. Maar in eerste instantie zeggen we 2035, dat staat in de wet. En probeer eens te beginnen. Probeer gewoon eens op weg te komen en van de kant te komen. En dan kijken we hoe ver we komen. En dan kijken we dan of 2035 of het 2030 moet zijn. De titel van het nieuwe coalitieakkoord luidt Elke Limburger telt. En dat is daarmee ook meteen een belofte. Elke Limburger telt. Daarmee willen wij zeggen, we luisteren naar de Limburger. Die wordt gezien, die wordt gehoord. Niet de computer says no, maar we luisteren. En dat begint ermee door het te benoemen. En omdat het nu de titel heeft gekregen van een coalitieakkoord, kunnen ze het ons ook aanhouden. Een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. En van Limburg gaan we naar Zuid-Holland. Inwoners van het dorpje Stad aan het Haringvliet op Goeree-Overflakke kunnen deze maand stemmen. Ze mogen zich uitspreken over de vraag of ze als eerste dorp van Nederland helemaal aardgasvrij worden. Als 70% voor is, gaat het proefproject van start en krijgen de meeste huizen waterstof als alternatief. Verslaggever Henrik Willem Hofs ging er kijken. In het dorpshuis in Stad aan het Haringvliet is een officieel stembureau ingericht. Compleet met hokjes, stembiljetten en een grote stembus. Is het gelukt? Ja, het is gelukt hoor. Ja, ik heb een goede stem uitgebracht, denk ik. En wilt u zeggen wat? Ja. U hebt ja gestemd? Ja, zeker ja. Okay. En waarom? Waarom? Nou ja, we gaan van het gas af en krijgen allemaal een nieuwe apparatuur. Het leeft. Het leeft heel erg. Je merkt echt dat iedereen hier in het dorp er ook mee bezig is. Stella Braber is een van de inwoners van Stad aan het Haringvliet die het initiatief heeft genomen tot ja, eigenlijk deze volksraadpleging, klinkt wat officieel. Hoe is dat idee ontstaan? Het idee is in 2017 ontstaan. En ja, uit het eerste verkennende onderzoek kwam groene waterstof naar voren. En dat viel bij ons heel erg goed, omdat enkele bestuursleden daar ook al gewoon heel erg positief over waren. En wij hebben het toen ook voorgelegd ook aan de gemeente. En die is toen ook aangehaakt, waarna ook andere partners zijn aangehaakt. Wij vragen aan de inwoners of we dit dorp van het aardgas mogen afsluiten. Jaap Willem Eikenduin, u bent de wethouder hier op Goeree-Overflakke. Waarom een referendum in Stad aan het Haringvliet? Met name omdat dit project ook een inwonersinitiatief is, vinden wij dat het heel belangrijk is dat een groot gedeelte van de inwoners achter dit plan staan. 70%. En waarom zouden ze dit moeten willen? Omdat we moeten toch een keer van het aardgas af. En de inwoners van Stad aan het Haringvliet hebben gezegd, waarom zouden we niet de eerste zijn? En wat moet er voor in de plaats komen? Dat is wat we daarna met elkaar gaan bekijken. Het idee is nu om door het bestaande aardgasnet waterstof te sturen. Dus geen desinvestering te doen. Ketel te vervangen. Platgeslagen. Ketel vervangen. En dan ben je er. Dat is het plan nu. Wanneer gaat het door? U zei 70%. 70% van 100%. En dat is een unieke democratische eis. Ik ken geen verkiezing waar dat zo is. 70% is al heel apart. Maar 70% van iedereen. Dus iemand die niet komt stemmen, is tegen. Maar dat lijkt als bijna onhaalbaar. Nee, ik denk van niet. Mevrouw, heeft u al gestemd? Ja. Wat heeft u gestemd? Ja, voor. Bent u al gaan stemmen? Nee, nog niet. Nee. Want mijn zoon is op vakantie en dan gaan we samen. En weet u wel wat u gaat stemmen? Ja, zal ik wel ja wezen van de spullen staan al binnen. Want u heeft een kookplaat dan gekregen en een oven? Ja, ja, ja. Dus u hoeft er eigenlijk zelf niet zoveel voor te doen? Nee, u hoeft er niks voor te doen, want ze komen het aansluiten. Ze krijgen er in het project voor terug dat de projectkosten vergoed worden. Want we zijn een demonstratieproject, we zijn een pilot. Dus alles wat, de nieuwe ketel, de aanpassing van de woning, dat soort dingen, krijgen ze ervoor terug. Lijkt me ook minimaal als we van elkaar vragen, van de inwoners vragen, wil je meedoen? En een beetje omkoping? Dat is geen omkoping, maar anders gaan we die stap niet zetten. Nee, het is echt een stap die we nodig hebben om te zetten. Ik kan niet aan jou vragen, mag ik je aardgas afsluiten? Ja, maar ik heb net een nieuwe ketel gekocht. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Heeft u wel gestemd? Nee, helemaal niet gestemd. Gaat u doen of niet? Ja, ik zit er wel over na te denken, ja. Ja, en dat is natuurlijk de vraag of het of de waterstof, of dat wel de toekomst is, zeg maar. Daar krijgen mensen er ook veel voor terug. Hè? Ik geloof 19 jaar tariefzekerheid en ovens worden uitgedeeld en zo. Is het ook niet een beetje omkoping? Ja. Dat is natuurlijk een lastige. Ja. Ik vind als je dat ergens iets gaat proberen. En je neemt dit stadje zeg maar als uitgangspositie. Nou, dan kan je daar natuurlijk ook wel wat tegenover stellen om te overtuigen van, hey jongens, gaan we dit doen? Dus ja. Nou, wat betekent hier als het echt doorgaat? Ja, het is wel reuring in het rustige Stad aan het Haringvliet. Een stadje, ja, maar dat hebben we ook een beetje nodig hier. Zo'n 20% van de inwoners heeft inmiddels gestemd. En dat kan nog tot 30 juni. Trainer Peter Bos gaat naar PSV. Ja, VI meldt het, Eindhovens Dagblad meldt het. PSV heeft Peter Bos benoemd als hoofdtrainer. De Eindhovense club heeft zelf nog helemaal niks naar buiten gebracht over de opvolging van Ruud van Nistelrooy. Volgens Eindhovens Dagblad wordt de komst van Bos binnen afzienbare tijd bekendgemaakt en wordt er een contract getekend voor 3 seizoenen. Orkun Kuksu lijkt dichtbij een overgang naar Benfica. Aanvoerder van Feyenoord kwam gisteravond op het vliegveld van Lissabon aan. Daar kreeg hij gouden sjaaltje van Benfica om zijn nek. En volgens Portugese media zou Kuksu deze dagen een medische keuring ondergaan en een contract tekenen bij de Europese Portugese kampioen tot 2028. Er is nog geen bevestiging van de club. Volgens het AD zou het gaan om een recordtransfer voor Feyenoord tussen de 20 en 25 en 30 miljoen euro. Casper Ruud plaatste zich als tweede finalist voor de finale van Roland Garros. Hij rekende in 3 sets af met Alexander Zverev. Zo klopt dat. En Ruud staat voor het tweede jaar op rij in de finale. Daar treft hij Novak Djokovic. Die won in de andere halve finale van het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz. En de Wereldvoetbalbond, de FIFA, heeft gereageerd op de brandbrief van Marco van Basten. Die schreef aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat hij eens persoonlijk in actie moet komen tegen wangedrag van spelers en trainers in wedstrijden. De FIFA reageerde daarop door te zeggen dat ze altijd openstaan voor suggesties, meldt het Algemeen Dagblad. NPO Radio 1. In de eerste 5 maanden van het jaar hebben minder mensen asiel aangevraagd in Nederland dan was voorspeld, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Eind april voorspelde het kabinet nog dat de asielinstroom zou oplopen tot mogelijk ruim 70.000 mensen, NOS-redacteur Bas de Vries. Maar dat is dus, het zijn er dus minder tot nu toe. Is er een verklaring voor dat die werkelijke instroom lager ligt dan de prognose? Nou ja, het is moeilijk om daar echt exact de vinger op te leggen, want het gedrag van mensen in het algemeen is onvoorspelbaar en ook dat van vluchtelingen. Maar als je er deskundigen naar vraagt, die denken dat het voor tenminste een deel te maken heeft met een simpelweg extra hoge voorspelling die het kabinet voor 2023 heeft gedaan. De laatste jaren was het steeds gebruikelijk om die voorspelling laag te houden. En wat zag je dan gebeuren? Dat was het grote nadeel. Dan viel het in de praktijk toch vaak tegen met het aantal asielzoekers wat naar Nederland kwam. En dan was er te weinig personeel in de opvang en waren er te weinig opvangplekken. Dit jaar heeft het kabinet kennelijk gedacht, dat gaan we nou eens anders doen. We gaan dit keer aan de hoge kant zitten met de prognoses van de instroom. Dan ben je in ieder geval op het ergste voorbereid. En wat zie je dan nu gebeuren in de praktijk? Het valt juist weer een beetje mee. Althans, tot nu toe dus. Tot en met mei. En betekent dat ook dat er dan voldoende opvangplekken zijn? Ja, tot nu toe wel. Wat je tot nu toe over de instroom kunt zeggen, die blijft hoog. Hij is nog altijd wel hoog, hè? Namelijk vergelijkbaar met vorig jaar. Maar gelukkig dus niet zo hoog als waar het kabinet bang voor was. Eigenlijk is de bezetting in de AZC's al vanaf januari helemaal stabiel. Met zo'n 52.000 tot 53.000 mensen. De problemen in die opvang zijn nog zeker niet opgelost. Er is nog steeds crisisnoodvang nodig in bijvoorbeeld evenementenhallen. Nou, die omstandigheden daar zijn bepaald niet ideaal. Veel gemeenten willen nog altijd geen asielzoekers binnen hun grenzen. Daar heeft de staatssecretaris van de Burger echt moeite mee. Maar er is momenteel in ieder geval geen crisisachtige sfeer bij het COA dat voor al die opvangplekken moet zorgen. Zoals er vorig jaar natuurlijk rond deze tijd wel was. Maar Bas, als ik naar de cijfers kijk, dan zie ik dat in de hele Europese Unie wel een stijging is te zien van het aantal asielzoekers. Ja, wij zitten hier een beetje zo achteraan natuurlijk, want we zitten niet meteen bij de grens van de Europese Unie. Betekent niet gewoon dat de cijfers toch nog gaan stijgen straks? Ja, dat zou kunnen in theorie. Dat het bijvoorbeeld ook als het weer onrustiger wordt in de wereld. In Sudan is momenteel veel geweld. In Turkije is het onrustig. Daar bleek tijdens een verkiezingscampagne dat veel mensen toch genoeg krijgen van al die Syrische vluchtelingen in dat land. Nou, dat zou dan weer een doorverhuizing naar de rest van Europa kunnen betekenen. Maar volgens de mensen die dit soort sommen maken, wordt het wel iedere dag iets onwaarschijnlijker dat we die 70.000 ook echt gaan halen, waar het kabinet tot nu toe dus steeds van uitgaat. En de kans ook kleiner dus op beelden zoals we hebben gezien natuurlijk vorig jaar. Een overvol aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen die noodgedwongen zelfs buiten moesten slapen. Nou ja, garanties bestaan niet. Maar als deze ontwikkeling zo doorzet, dan wordt die kans steeds kleiner. En dan hebben we natuurlijk dit weekend ook nog premier Rutte, die met zijn Italiaanse collega naar Tunesië gaat. Probeert daar een deal voor elkaar te boksen. Om te zorgen dat dat land Afrikaanse vluchtelingen in bootjes meer tegenhoudt die de zee opgaan. Nou, de hoop is dat dit soort maatregelen ook echt gaat helpen. En dat het dus in ieder geval niet meer zo spannend wordt in de opvang als het vorig jaar rond deze tijd was. NOS-redacteur Bas de Vries, dank je wel. Het is vandaag 79 jaar geleden dat de Duitse SS een bloedbad aanrichtte in een klein Frans dorp, Oradour-sur-Glane. Vrijwel alle bewoners werden doodgeschoten of verbrand. De gebouwen werden verwoest. De Franse regering besloot die ruïnes van dat dorp in stand te houden na de oorlog. Maar door achterstallig onderhoud dreigt het spookdorp nu toch definitief weg te kwijnen, zag correspondent Frank Renaud. Dit voelt echt heel erg bizar. Ik heb veel in Frankrijk gezien, maar dit? Ik loop dus door straten en alle huizen en gebouwen voor me, achter me, links, rechts. Het zijn allemaal ruïnes. Hier links ligt een verroest autokarkas. Rechts stond ooit een cafeetje, dat staat op een bordje. Maar er is niks meer van over. Alles hier is kapotgeschoten en in brand gestoken. Elk huis, elke straat. En de bewoners van dit dorp, Oradour-sur-Glane, die zijn bijna allemaal vermoord. Het was in 1944. Oradour-sur-Glane. C'était le 10 juin 1944. À 2 heures de l'après-midi, les SS sont venus. Op 10 juni 1944 kwam de SS dit Franse dorp binnen. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes et les enfants. De mannen werden één voor één geëxecuteerd. De vrouwen en de kinderen werden in de kerk opgesloten en die werd door de nazi's in brand gestoken, waardoor iedereen binnen levend is verbrand. Alors, il y a eu 643 victimes, dont près de 250 enfants. Er vielen meer dan 600 doden, onder wie bijna 250 kinderen, vertelt Benoît Sadri, die hem hier rondleidt. Hij is voorzitter van de Vereniging van Nabestaanden. Zijn eigen neven en nichtjes zijn hier vermoord. Et c'est le seul exemple de village conservé en Europe. Dit is dus het enige dorp in West-Europa dat vernietigd werd door de nazi's, maar waarvan de ruïnes intact zijn gelaten. Als een soort spookstad. Dat wilde de Franse regering destijds als een soort blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. C'est exactement pareil. Et toute la façade, là, il y avait une enfilade de maison. C'est tombé avec le temps. Oradour-sur-Glane heeft een groot probleem, vertelt Sadri. De resten van de muren die er nu nog staan, die beginnen af te brokkelen. Sadri laat me een rijtje ruïnes zien waar echt alle gevels de laatste jaren zijn ingestort. We lopen een stukje de straat door. Le mur, il est complètement en train de partir comme ça. Il se désolidarise. Een muur hier is helemaal losgescheurd van een huis. En ook hier kan dus alles instorten. Et voilà, il tirera, il va emporter cette maison. En dat is nu op heel veel plaatsen zo. Sinds 1944 is er hier jaar in jaar uit regenwater in de muren gedruppeld of gestroomd. Er zitten natuurlijk geen daken meer op de huizen. Il y a plein de murs comme ça. En door vorst en dooi krijg je dan scheuren en uiteindelijk stort het in. Le village est en péril aujourd'hui. Oui. Het spookdorp is in gevaar. Il y a un vrai danger pour les années à venir. Als er niks gebeurt, dan stort de komende jaren het ene na het andere gebouw helemaal in. En dan bestaat er in West-Europa dus geen dorp meer waar mensen nog in het echt de verwoestingen van de nazi's kunnen zien. L'idée en fait, c'est de faire appel au mécénat privé. Binnen nu en enkele weken gaan de nabestaanden een nationale inzamelingsactie houden. Net zoals die voor de Notre-Dame in Parijs werd georganiseerd, na de brand daar. Je saurais pas vous dire si on va en avoir pour 10 ou 20 millions, mais en tout cas c'est une somme très très importante. Er zijn tientallen miljoenen euro's nodig voor het behoud van Oradour-sur-Glane om de herinnering aan het bloedbad hier levend te houden. On ne veut pas oublier notre mémoire. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Psycholoog Ab Dijksterhuis schreef het boek Vader over hoe een gebeurtenis het gezinsleven voor altijd verstoort. Merkte ik dat ik door allerlei spullen te onderzoeken langzamerhand mijn vader leer kennen. Russen en Belarussen mogen meedoen aan de grote tennistoernooien. Maar handen worden er niet geschud. Hoe verhouden sport en politiek zich tot elkaar? Ook doordat de sport een speelbal is in een geopolitiek speelveld. Kees Boonman schijnt zijn licht over de politieke week. Dan zit je bij de oppositie en dan kan je van alles iets anders vinden. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En daar gaat het boek werkelijk leven, dan wordt het memoires. Max Nieuwsweekend, zometeen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €100 korting per persoon. Op sunweb.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Soms hè, haal ik op kantoor alle afgedankte elektrische apparaten, lege batterijen of oude accu's op. Dan trek ik mijn das los, stroop mijn mouwen op, maak mijn gezicht nat met water, ren de drukste vergaderzaal in en roep hijgend: hier wordt keihard gewerkt aan een betere wereld. Oh, apart? Ja, ja, dat moet ook apart hè. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch. En ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Albert Heijn. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Een heel goedemorgen. De politieke carrière van Boris Johnson lijkt voorbij. En Pieter Omtzigt werd bij de kabinetsformatie in 2021... door de verkenners gezien als een probleem al. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Jan van der Putten. Uit de reconstructie van Nieuwsuur blijkt dat verkenners Jorritsma en Ollongren, het toenmalig CDA-Kamerlid Omtzigt, zagen als een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet. Ollongren werd later gefotografeerd met de notitie: positie Omtzigt, functie elders. Oppositiepartijen willen opheldering over die kwestie. Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt liep in de eerste 5 maanden van dit jaar achter bij de hoge voorspellingen. Van januari tot en met mei melden zich ruim 18.000 mensen, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat waren er zo'n 1300 minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Het kabinet gaat uit van een duidelijke stijging. De asielinstroom zou dit jaar kunnen oplopen tot ruim 70.000. De grote brand op een bedrijventerrein in Ter Aar in Zuid-Holland is onder controle. Er komt minder rook vrij, meldt de brandweer. Die heeft een crashtender ingezet om de brand met schuim te blussen. Zo'n voertuig wordt vooral ingezet bij vliegtuigbranden. De brand in Ter Aar begon gisteravond rond 9:30 bij een plastic bedrijf en sloeg over naar onder meer een houthandel en een meubelzaak. De brandweer kon lange tijd moeilijk dichtbij komen vanwege exploderende gasflessen en ontploffende silo's met plastic. De brand in Ter Aar veroorzaakte ook veel rook die in de wijde omgeving was te zien. De 4 kinderen die begin vorige maand in Colombia vermist raakten na een ongeluk met een vliegtuigje, zijn na 40 dagen levend teruggevonden. De 4 kinderen komen uit hetzelfde gezin en zijn 13, 9, 4 en ongeveer 1 jaar oud. Eerder werden na een lange zoektocht al de lichamen van 3 volwassenen gevonden, onder meer van de moeder en de piloot. Bij het vliegtuig vonden reddingswerkers ook voorwerpen die aanleiding gaven om verder te zoeken, zoals een babyfles en een gedeeltelijk opgegeten appel. De kinderen zijn gevonden door het leger en zijn overgebracht naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota voor medisch onderzoek. In Somalië zijn zeker 27 doden gevallen toen een mortiergranaat ontplofte. 53 mensen raakten gewond. Het gaat vooral om tieners. De kinderen hadden het explosief gevonden bij een voetbalveld en gingen ermee spelen. Het explosief kwam vermoedelijk naar boven door de regen en is waarschijnlijk achtergelaten door de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. Die pleegt geregeld aanslagen in Somalië. Gisteren was er nog een aanval op een populair restaurant in de hoofdstad Mogadishu. 7 mensen raakten gewond. PSV zou een akkoord hebben bereikt met Peter Bos. Volgens media als VI in het Eindhovens Dagblad is hij vastgelegd als opvolger van trainer Ruud van Nistelrooy. Tegenover de NOS wil de club het nieuws niet bevestigen. Volgens het Eindhovens Dagblad zal PSV het nieuws binnen afzienbare tijd bekendmaken, mogelijk pas na het weekend. Het zou gaan om een contract van 3 jaar. En het weer, veel zon. Het wordt 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in de rest van het land. Morgen opnieuw tropisch warm met flink wat zon en een paar stapelwolken. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Jumbo, kwark 1,99 euro. Nu voor 2,92 euro. Jumbo, dat is leuk, zakken vullen. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Star Wars The Force Awakens op groot scherm. Het residentieorkest speelt de soundtrack live. Van 13 tot en met 16 juli. May the Force be with you. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Nu eentje extra op veel producten, zoals Jumbo snijbonen, spitskool of prei, zak 400 gram, 1 plus 1 gratis. Hamburgers of slavinken, 1 plus 1 gratis. En Dolph Axe of Rexona, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. De party is over voor Boris Johnson. Dat schrijft de Engelse krant The Times. Johnson stapt onmiddellijk op als lid van het Lagerhuis. En daarmee lijkt, nou in ieder geval voorlopig, een einde gekomen aan de politieke carrière van de voormalig premier, die met succes de Brexit-campagne leidde om met Groot-Brittannië uit de Europese Unie te stappen. Correspondent Arjen van der Horst. Waarom stapt Johnson er nu toch ineens uit? Ja, de party is over omdat Boris Johnson dus gestruikeld is over Partygate. Hè, het schandaal met de illegale lockdownborrels in Downing Street. Nou, een parlementaire commissie doet onderzoek naar Partygate. En dan vooral over de vraag of Boris Johnson het parlement heeft misleid. Nou, dat onderzoek nadert zijn einde. De eindconclusies zijn nog niet openbaar gemaakt. Maar Boris Johnson kreeg gisteren alvast inzage in het rapport. En afgaande op zijn reactie zijn die conclusies niet mals. Hij accepteert de conclusies duidelijk niet, wat die ook mogen zijn. Al was de commissie van plan, volgens sommige Britse media, een schorsing aan te bevelen van minimaal 10 dagen. En die schorsing zou dan kunnen leiden tot het verlies van zijn zetel. Maar die straf wacht hij niet af. Hij kiest duidelijk de vlucht naar voren door zelf op te stappen. En hoe maakte hij dit bekend? Ja, Johnson reageerde met een verklaring op bijna Trumpiaanse wijze. Hij is verbijsterd en ontsteld over het onderzoeksrapport. Hij spreekt van een heksenjacht. Hij noemt de commissie een kangaroo court, hè, een bevooroordeelde schertscommissie. En hij zegt, dit rapport maakt duidelijk dat de onderzoekscommissie me uit het parlement wil drijven. Maar ik heb nog steeds geen snipper bewijs gezien dat ik willens en wetens het parlement heb misleid over deze lockdownborrels. Wat betekent dit verder voor zijn partij? Ja, je zou denken, een aanzienlijk deel van de Tories slaakt nu een zucht van opluchting. En niet in de laatste plaats premier Sunak. Want ook al was Boris Johnson al een jaar geen premier meer, hij was in het Lagerhuis voortdurend een stoorzender, ja, die erop uit was om premier Sunak te ondermijnen. Daar heeft Sunak nu geen last meer van. Althans, niet in het Lagerhuis. Toch denk ik niet dat hij echt opgelucht zal zijn. Want ja, Johnson heeft nu volledig de handen vrij. Hij hoeft zich niet meer te houden aan parlementaire regels en partijdiscipline. En in zijn verklaring zien we daar al een voorproefje van. Want hij haalt heel fel uit naar premier Sunak. Hij vindt dat Sunak zijn conservatieve principes overboord heeft gezet. En zegt dat zijn vertrek onderdeel was van een complot van de oppositie en conservatieven om hem uit het parlement te drijven als wraak voor zijn rol in het Brexit-referendum. En niet vergeten, Johnson is nog steeds populair bij heel veel Britse kiezers. Dat maakt hem een politieke machtsfactor. Dus ook buiten het parlement, ja, kan hij het leven zuur maken voor de conservatieve regering van premier Sunak. Dus Boris Johnson's idool Winston Churchill. Hè, daar spiegelt hij zich graag een beetje aan. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Denk ik ook bij Johnson meteen. Ja, is dit dan ook echt het definitieve eind van zijn politieke carrière? Wat we ook bij Churchill hebben gezien. Die kwam ook steeds terug. Ja, en die conclusie durft zich dan ook niemand te wagen. Want Churchill was ook na een premierschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kwam hij weer terug in de jaren 50. En dat is zijn grote held. Johnson was jarenlang de kat, hè, met de 9 levens die elk schandaal overleefde. Tot vorig jaar natuurlijk, hè, toen het zoveelste schandaal leidde tot zijn val als premier. En nu heeft ook Partygate zijn parlementszetel gekost. Maar Johnson heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij, net als zijn held Winston Churchill, wil terugkeren naar Downing Street. En hij zegt het ook in zoveel woorden in zijn verklaring. Hij zegt, het is erg droevig dat ik het parlement moet verlaten. Voor nu tenminste. Nou, dat klinkt niet echt als een definitief afscheid van de man die als kind al de ambitie had om World King te worden. Correspondent Arjen van der Horst, dank je wel. Na 40 dagen zijn ze dan toch gevonden. De 4 kinderen die na een vliegtuigcrash in de Colombiaanse jungle wisten te overleven. Want ze zijn dus levend teruggevonden. De president van het land maakte het nieuws bekend. Ze waren solos. Habían sido ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de la paz y los niños de Colombia. Een voorbeeld van overlevers zijn het al, dus de president. Ze hebben geschiedenis gemaakt. Het zijn kinderen van de vrede, kinderen van Colombia. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Waar zijn ze uiteindelijk gevonden? Ze zijn uiteindelijk gevonden in de Amazone, in de Colombiaanse Amazone. Daar hebben zij 40 dagen weten door te brengen. Er is lang naar ze gezocht. En uiteindelijk, ja, hoe ze hebben overleefd, dat moet nog bekend worden. Maar ze hebben het overleefd. En er is lang naar ze gezocht, onder meer door mensen die in de Amazone wonen, inheemse gemeenschappen. Maar ze hebben ze gevonden, soldaten en inheemse gemeenschappen. En hoe ze hebben overleefd, dat is nog de grote vraag. Maar ze zijn in redelijk goede conditie gevonden. Ze zijn nu naar een ziekenhuis in Bogota overgebracht. En het is toch een behoorlijk verhaal wat behalve Colombia, heel Zuid-Amerika en zelfs de hele wereld een beetje in zijn greep heeft gehouden. Ja, want waarom werd toch aangenomen dat het nog zou kunnen, dat ze nog in leven zouden zijn? Nou, de afgelopen tijd zijn er best wel veel, los van de zoektocht, zijn er bijvoorbeeld voedselpakketten gedropt. Maar er zijn ook best wel veel sporen gevonden door de inheemse wachten die daar zijn, de inheemse volkeren die in de Amazone wonen, door de soldaten daar. En die zeiden van, nou, het zou kunnen dat ze nog in leven zijn. Er waren bepaalde groepen die zeiden van, het zou kunnen. Nou, ik betwijfel dat ze er nog in leven zijn. Maar veel mensen zeiden van, bijvoorbeeld, er werden luiers gevonden, er werden appels gevonden die dan deels afgebeten werden door de kinderen. Dus heel veel mensen zeiden van, nou, het kan zijn dat ze nog in leven zijn. En uiteindelijk zijn ze toch gevonden. Ja, niemand had het nog verwacht. Nee. Als ik naar de foto kijk op nos.nl, zie je natuurlijk wel dat ze sterk vermagerd zijn. Hoe gaat het verder met ze? Nou, ze zijn pas net gevonden. We hebben het vandaag, ze zijn pas vrijdagmiddag gevonden, nu naar het ziekenhuis in Bogota overgebracht. Dus ja, hoe het echt nog goed met ze gaat, en met name ook op het mentaal gebied. Ze hebben 40 dagen in de jungle overgebracht, wat natuurlijk een enorm lange periode is. En zeker, we hebben het over kinderen van 11 maanden tot 13 jaar. Ja, ongelooflijk jong om het zo lang in de jungle vol te houden. Hoe het echt met ze gaat, dat weten we niet. Maar ja, ze leven nog, dat is het meest belangrijke. Het is ook een politieke overwinning voor Petro, de Colombiaanse president, die toch behoorlijk heeft ingezet op een, voor hem is het een politieke overwinning. Omdat hij een reddingsactie op touw heeft gezet en dergelijke. En de hoop heeft gehouden. Kan hij dit aan land laten zien dat dankzij hem en zijn autoriteiten, dankzij ministeries, dankzij alle politie, het leger, iedereen die er bij betrokken, dat ze het hebben overleefd. Dus in die zin is het voor hem een overwinning. Maar hoe het met ze gaat, kijk, op mentaal gebied zal het niet goed met ze gaan. Maar fysiek, ze leven nog, dat is het meest belangrijke. En ze worden de komende tijd in het ziekenhuis in Bogota behandeld. En ze leven nog. Voor Colombia is dat het belangrijkste. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek, dank je wel. Opnieuw een explosie in een woonwijk, dit keer in Amsterdam, Jan. Ja, in de pijp. Rond 2:30 vannacht was daar een harde knal. Er kwamen allemaal mensen naar buiten, maar gelukkig niemand is gewond geraakt. En AT5 meldt, er is ook nog niemand aangehouden. De politie in Amsterdam zette vannacht de straat af en doet momenteel onderzoek naar wat er nou eigenlijk geploft is daar in de pijp. Afro-Surinaamse en Caribische mensen wilden tijdens Kitty Kotti excuses van de koning voor het slavernijverleden. Blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder bijna 1500 mensen met een Afro-Surinaamse en Caribische achtergrond. 7 van de 10 ondervraagden vinden de koning moet zich verontschuldigen. En ook willen ze op 1 juli jaarlijks een nationale vrije dag. Excuses van premier Rutte en het aanstaande herdenkingsjaar vinden ze niet voldoende. Tijdens de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark houdt koning Willem-Alexander een toespraak. Wie particulier spullen verkoopt op Marktplaats moet binnen een jaar aan nieuwe Europese meldingsregels voldoen, meldt de Telegraaf. Die richtlijn zegt dat sites als Marktplaats en Vinted de omzetgegevens van gebruikers verplicht moeten doorgeven aan de Belastingdienst. Als particulieren meer dan 30 transacties per jaar doen of voor meer dan 2000 euro per jaar spullen verkopen, anders kunnen ze de Belastingdienst op de nek krijgen en worden aangeslagen. Dan verhaal over de verstikkende cultuur bij het Leidse studentenkoor Minerva, hofleverancier van topbestuurders en politici. Stuk in het Leids Dagblad. De krant deed maandenlang onderzoek. De elite binnen de elite heeft de beste baantjes in handen, staat er, en is betrokken bij herhaalde geweldsuitspattingen. De roep om cultuurverandering klinkt al jaren, maar bestuur na bestuur slaagt er bij Minerva niet in om iets fundamenteels te veranderen, schrijft het Leids Dagblad. Tientallen gesprekken heeft de krant gevoerd met leden en oud-leden. En er doemt dan het beeld op van een groep bovenaan de pikorde die de dienst uitmaakt. En vooral dat de vereniging er maar niet in slaagt om de hiërarchie aan te pakken. Ghana wordt al lang overspoeld door tweedehands kleding uit het Westen. En een groot deel komt het EU naar Labrador Springs niet meer horen. Ik wilde eigenlijk een beetje teasen, dat was mijn idee. Maar ik verras de regie, sorry mensen. Nee, we willen het zo meteen erover hebben. Want ook veel van die tweedehands kleding die komt dus uit het Westen, ook uit Nederland. Dat zo eerst de one and only Bruce Springsteen met Glory Days op NPO Radio 1. Back inside, sat down, had a few drinks, but all we cared. Morgen in Landgraaf, Bruce Springsteen, Glory Days. Ja, de bergen kledingafval die groeien snel. Jaarlijks gooien Nederlanders per persoon zo'n 40 kledingstukken weg. Naar Frankrijk wordt per 1 juli ook in Nederland de textielsector verantwoordelijk voor de kleding die hun klanten afdanken. Ze moeten dan de verwerking van die kleding zelf gaan regelen en betalen. En binnen Europees verband wordt er gewerkt aan regels rond kledingafval. Maar veel tweedehands kleding blijft niet in Europa. Het gaat onder meer naar Ghana, waar massaal tweedehands kleding uit het Westen terechtkomt. En daar voelen ze zich vergeten in de Europese plannen. Chin up. Kin omhoog, kin omlaag. Even springen. Een fotograaf hier geeft aanwijzingen aan Ghanese modellen. Sorry, I keep missing that. Yeah. Ze dragen allemaal kleding van David Baidoo, een jonge opkomende Ghanese ontwerper die hier nu zijn nieuwe collectie laat fotograferen. So as you can see, these are made from 100% pieces that people in Europe and America don't want and has thrown it away. Hij heeft zijn eigen signatuur. Hij koopt namelijk tweedehands kleding en maakt daar nieuwe ontwerpen uit. Die tweedehands kleding, dat zijn vaak afdankertjes uit het Westen, ook uit Nederland. Broeken bijvoorbeeld die wij in een bak hebben gegooid voor het goede doel. En they throw it to Africa. And that's why we pick them and make them in good use. David neemt ons nu mee naar een van de grootste tweedehands kledingmarkten op het Afrikaanse continent. Dit is waar hij zijn kleding haalt. Hier komen zo'n 15 miljoen kledingstukken per week binnen. We zijn in Kantamanto in Accra, the second largest market in West Africa. En waar ben je nou op zoek? What are you looking for today? Yeah, I'm looking for, you know, denim, secondhand denim. De merken liegen er niet om. Lee, some brand from Lee, Boss, Hugo. Maar er is wel een probleem, want de kwaliteit gaat achteruit. We are always looking for the one that has natural fibers, not synthetic fibers. So it's more of making things faster and selling things faster. So the quality has reduced drastically. Kwaliteit gaat hard achteruit. En dat betekent dus ook dat er steeds meer afval hier is. Wat er gebeurt is dat 40% van de kleding hier niet verkocht wordt. En dat textielafval gaat onder meer naar illegale vuilnisbelten. Ook hier langs een rivier. En komt ook op het strand van Ghana terecht. Daar gaan we kijken. Joseph Ayisu loopt hier over het strand. Hij is van de OAR Foundation. Een organisatie die zich bezighoudt met kledingafval. En vooral hoe ze dat kunnen oplossen. The whole place is full of textile waste. You can see piles of textile waste. Bergen en bergen aan textielafval. Als een soort octopussen grijpt dat ook in elkaar. It's like octopuses, the clothing. There are a lot of tentacles scattered along the beaches. Joseph die zoekt naar labeltjes aan de kleding die hier ligt. Om te zien welke merken het zijn. Ja, we just take photos of the brand tags and the tentacles. And so this evidence will be put in front of these companies for them to know how their production or producing clothes is affecting our lives in our own country. Hij wil dat de modefabrikanten en de modemerken weten wat voor ravages ze hier aanrichten. Nu wordt er in Europa gesproken over nieuwe wetgeving. Waarbij modemerken en modeproducenten verantwoordelijk worden voor hun textielafval, voor het hergebruiken, voor het inzamelen zelfs. Have they been in Ghana? Did you hear them coming? No, not yet. The money shouldn't stay in Europe. They should extend it to where the clothes are finally taken to. Woo! Oh, let's go. Go again. En modeontwerper David Baidoo heeft ook nog advies voor consumenten. So select what you send. And the ones you send should be of a good quality. En zorg ervoor dat het echt nog bruikbaar is. Nobody want garbage. Nobody want it. They don't want the garbage, so we don't want the garbage as well. Last one. Oh, sorry, I didn't focus. Sorry. U hoorde een bijdrage van Afrika-correspondent Alice van Gelder. Op Roland Garros zijn dit weekend de finales. Bij de mannen speelt Novak Djokovic morgen tegen Casper Ruud. De Noor klopte gisteravond in zijn halve finale. Alexander Zverev in 3 sets. Tenniscommentator Jan Roefs volgde die wedstrijd. Jan Zverev, had hij helemaal niets in te brengen tegen Ruud? Nee, Ruud, hè. De Noor die vorig jaar de finale verloor van Nadal, dus als vierde geplaatst. En Zverev, de Duitser, misschien weet je dat nog wel, die vorig jaar door zijn enkel ging in de halve finale tegen Nadal, ernstig geblesseerd raakte. Was hun eerste wedstrijd ooit op gravel tegen elkaar, Ruud en Zverev, die dus speelden na die mooie partij van Alcaraz en Djokovic. Een hele degelijke wedstrijd van de Noor, hoor. Eigenlijk zoals altijd. Bij Zverev was het ook wel helemaal op in de derde set. Had ook last van zijn bovenbeen. Maar al met al mooi dat de Duitser na zijn langdurige herstel, hè, van die enkelblessure weer helemaal terug is. Maar fysiek kwam hij, vond ik, toch echt tekort in die derde set. Het was 6-3, 6-4, 6-0. Nou, zondag dus de finale bij de mannen, hè, tussen Novak Djokovic en Casper Ruud. Ja, en vanmiddag bij de vrouwen de finale. Daar neemt Swiatek het op tegen Muchova, die voor dit toernooi slechts 43ste stond. Slechts, zeg ik even, tussen aanhalingstekens uiteraard. Ja, dat is toch altijd een enorme prestatie. Ja. Je zal het maar zijn, je hebt dan een goed leven. Maar goed, inderdaad, dat is de finale vanmiddag. Iga Swiatek tegen Karolina Muchova. Heb ik ook deze week geleerd, hoor, dat je die achternaam zo uitspreekt. Ja, dat weet ik ook niet. Muchova, speelster die dus inderdaad niet is geplaatst, die is heel lang geblesseerd geweest. Ze heeft een buikspierblessure gehad, een enkelblessure. Zij ging van een rolstoel af in de derde ronde vorig jaar op Roland Garros. Muchova, daarvan is ze helemaal hersteld, maar was wel een end weggezakt op de wereldranglijst. En dit is het hoogste podium, hoor, dat ze gaat bereiken vanmiddag in haar carrière. Het spelen van die finale in Parijs. Het is wel de verrassing van het toernooi bij de vrouwen, Muchova. Ik vind een handige speelster, mooie slice backhand. En daarmee kan ze het Swiatek, zeg je dan ook, lastig maken. Voor de Poolse is het de vierde Grand Slam finale. Ze won de vorige drie allemaal. Twee keer dus Roland Garros al gewonnen en één keer de US Open vorig jaar. Ik denk dat het een mooi gevecht gaat worden vanmiddag. Ik denk niet in twee sets voor Swiatek, maar ik denk in drie sets. Haar ervaring zal denk ik de doorslag gaan geven vanmiddag. En ook haar favoriete ondergrond daarmee, omdat ze dus op gravel twee keer al gewonnen heeft. Ja, ze is gewoon een hele goede gravelspeelster, Swiatek. Dat zie je vooral aan het bewegen. Maar het is natuurlijk ook de ervaring van de Poolse die, wat ik al zei, hè, ze kent dit podium. Ja. Er gaat natuurlijk heel veel bij kijken voor Muchova. Zo'n eerste Grand Slam finale. Daar moet je aan wennen. Ja, ja, Martin Verkerk. 20 jaar geleden, 2003, ja. Inderdaad. Maar goed, dus ja, die ervaring, zoals ik al zeg, die neemt Swiatek met zich mee. En dat kan uiteindelijk de doorslag geven op zo'n vol Philippe Chatrier vanmiddag in een heel, heel warm Parijs, schat ik zo in. Ja, op zijn vroegst om 3 uur die wedstrijd en uiteraard ook te volgen op deze zender NPO Radio 1. Dankjewel, Jan. 3 voor het weekend. Premier Rutte bezoekt morgen samen met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de Italiaanse premier Meloni Tunesië. Ze willen met het land afspraken maken om illegale migratie in te dammen. Manchester City en Internationale spelen om 9:00 vanavond de finale van de Champions League. En Stefan de Vrij, verdediger bij Inter, waarschijnlijk niet in de basis, is niet verbaasd dat zijn club de finale heeft gehaald. Nee. Ik denk dat we ook verdiend hebben om hier nu te staan op dit moment. En we hebben een hele, hele moeilijke groepsfase overleefd. Heel, heel goed gedaan met Barcelona bij München. En ik denk dat elke wedstrijd... elke ronde daarna hebben we het telkens verdiend om door te gaan. En ik denk dat we nu verdiend hier staan. En ook deze wedstrijd uiteraard te volgen hier op NPO Radio 1 in Langs de Lijn. En dit weekend worden in Nederland natuurlijk die tropische temperaturen verwacht. Nou, het is al bijna tropisch nu al. Op sommige plekken kan het 31 graden worden. Naar de stranden rijdt er meer openbaar vervoer. En de Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld in 7 provincies. Verslaggever Matthijs van der Wiel hoort u vanmiddag vanaf het strand van Oud-Dorp. Zometeen Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Nu eerst nog het nieuws met Jan. Ik wens u een heel fijn weekend nog. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiesense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u.